Kristina Berazain, egunon. Egunon. Zahara herri bat erresistentzia izeneko disko liburua atera berri duzu, Mendebaldeko Zaharari buruz. Mendebaldeko Zahara, lehenbizi lagundu iguzu kokatzen nunden eta bere azken urtetako historiari buruz ere nahiko nuke xehetasun batzuk ukan. Badakigu momentuan gerla egoera baten direla Marokoren kontra. Bai, bueno, ba, Mendebaldeko Sahara Afrika iparraldean dago, Marokoren azpian, geografikoki, esan Afrikako azken kolonia dela, deskolonizazio prozesuan dagoela eta Espainia jarraitzen duela gaur-gaurkoz lurraldearen potentzia administratzailea izaten. Ez dugu ahaztu behar Mendebaldeko Sahara Espainiako kolonia izan zala. Gerora 1975. urtean Marokok okupatu zuen, hain zuzen ere, ba, Espainiak hiruko akordioak egin zituelako eta lurraldea utzi zuelako Maroko eta Mauritaniaren esku. Ordutikan 16 urte egon ziren gerra, Fronte Polisarioa eta Maroko, Mauritania handik 4 urtera erretiratu zelako gerratikan. Eta gerra horretan Fronte Polisarioak aurrerapen handiak egin zituen, gerra irabazten ari zen, eta horren eraginez Marokok estrategia aldatu egin zuen, eta 1981. urtean erreferendunaren promesarekin suetena sinatu zuten bi aldeek, 29 urtez egon ziren Sahararrek ez bake, ez gerra deitzen duten garai horretan, 29 urtez luzatu zen garai hura, promesak etengabekoak izan ziren eta promesak bezala traizioak. Nik beti esaten dut Saharako historia traizioen kateak eta etengabe bat izan dela. Eta zuk aipatu duzun bezala, duela 3 urte, hain zuzen ere 2020ko azaroan Marokok sueten horretako akordioa hautsi ostean, Gergerat izeneko eremuan saharar zibilen kontrako protesta batean eraso egin zuelako, horren ekintza horren ondorioz Fronte Polisarioak erabaki zuen berriz ere gerrara itzultzea. Gerra zebein ere oarkabean pasatzen ari da. Zenbat jende bizi dira momentu hontan Sahara, bada Sahara okupatu bat eta Sahara askatu bat, zenbat jende bizi da bakotxan eta zenbat jende Saharatik kanpo erbestean, erran dezakegu? Bueno, hor kopuruak ez dira errezak izaten, azkenean kopuru zehatzak ematea ez da erreza, ze azkenean ari gara batetik lurralde okupatu batetaz hitz egiten, badakigu sahararrak zatituta bizi direla, okupazioaren garaitik familia asko eta asko banatuta geratu ziren, asko eta asko lurralde okupatuetan, Aiun da hiriburua eta hiri populatuena da, eta hor esan behar da ordutikan okupazioaren garaitik laister 50 urte beteko dira, Marokok jarraitzen duela kolonizazio politika horrekin eta urtetik urtera gero eta kolono gehiago bidaltzen ditu lurraldera. Gainera erraztasunak eskaintzen dizkiete, etxe bizitzak izateko edo lana aurkitzeko. Ez dugu ahaztu behar Genebako hitzarmenak aipatzen duela, debekatuta dagoela lurralde okupatzaileak lurralde okupatu duen lurralde horretara zibilak eramatea, eta politika hori, de facto politika hori etengabe jarraitzen du edo aplikatzen du, ezartzen du Marokok. Piskat alderatu dezakegu Israelen eta Palestinen artean gertatzen ari dena kolonoekin adibidez? Nik uste dut Maroko eta Israelen artean paralelismo asko egin daitezkela, edo beste era batera esan da Sahararren eta Palestinarren artean ere paralelismo asko egin daitezke. Azken batean biak kolonialismoaren garaitik datozen herrialdiak dira, kolonizatutako herrialdeak dira Palestina eta Sahara, eta nolabait gaur gertatzen ari dena bi herrialdeetan kolonialismoak utzitako legatu horren ondorioa da, ez? Kolonialismoak utzi duen legatu hori da okupazioa, gerra, harresiak, exodoak, eta ba, esango nuke gainera Gazan bezala, Saharan ere, gaur egun bigarrenak bat gertatzen ari dela, bigarren exodo bat. Hain zuzen ere, gerra hasi zenetik lurralde liberatuetan bizi ziren Sahararrak, nolabait eusten ziotenak beinolatik datorren bizimodu nomadari, bizimodu nomada hori galtzeko arriskuan dago ere gerraren eraginez, eta hor bizi ziren Saharar asko eta asko errefuxiatuen kanpalekuetara joan behar izan dute, Tindufera, Argeliako mugen barruan babestu behar izan dute, eta horren arrazoia da, gerra honetan Marokok droneak erabiltzen ari delako, lurralde liberatuak bombardatzeko, eta drone hoiek hain zuzen ere Israeli erostean dizki. Orduan, bi herrialde okupatzaile hoien arteko konplizitatea erabatekoa da, hasieratik gainera, okupazioaren garaian ere Marokok Israelen babesa eukizuen, estatu batuena izan zuen bezala, eta harresia eraikitzeko ere, Mendebaldeko Sahara bitan banatzen duen harresi hori banatzeko ere, Israelen babesa eta laguntza izan zuen. Etorgait izen idatzi duzun liburura, Sahara, herri baten erresistentzia izenekoa, liburu eta diska aipatu dugu, beraz liburuan lekukotasun ezberdinak bildu dituzu, Euskal Herritik ere bai, zein da liburuaren helburua eta ze jenderekin mintzatu zara liburua osatzeko? Bueno, liburuaren helburua da koordenada batzuk ematea gatazka, Saharako gatazka ulertzeko, nolabait argazki panoramiko bat egiten saiatu naiz, iraganetik gaur egun arte. Ez da historia liburu huts bat, ez da geopolitika liburu huts bat, naiz eta hori kolonialismoaren garaitik, okupazioa, exodoa, gerra eta gaur egun arteko hori errealitate hori jasotzen saiatu naizen. Niretzako liburu honek dakan altxorra handiena, aipatu duzun bezala, lekukotasunak dira. Saiatu naiz historia handia hori historia txikiekin arilkatzen, kazetaritza kronika bada, arnaz luzeko kazetaritza, Saharari buruzko euskarazko ere lehen liburua, eta esaten nuen bezala Sahararren kontakizunak eta lekukotzak historiaren pasarteekin tartekatzen saiatu naiz, azken batean 20 urteetako lana dago ere liburu honetan, Saharar askoren makina bat lekukotasun daude, nik beti esaten dut Saharar guztiek daukatela liburu bat, Saharar batekin hitz egitea liburu bat ireketzea, zabaltzea bezalakoa dela, eta hoietako bakoitzarekin nolabait kontatu daiteke herrialde horren historia. Musika ere sartu nahi izan duzue liburu horren osagarri gisara, beraz euskal artista batzuren laguntza ere ukan duzu osatzeko diska hori, ez? Bai, bueno, hor bi proiektu dira, batetik liburua, nik esaten dut bikiak direla, liburua eta diska, Pupu eta Lore, liburua alde batetik, Berria, Elkar eta Jakinen aldeka bildumaren baitan, eta bestetik aspaldiko ideia amets bat, zan euskal artistek Saharari kantatu izan diote aspalditik, eta diska bat osatu dugu kanta hoiektik eta proiektu honetarako espreski propio sortutako beste kanta batzuk, eta benetan oso diska ederra geratu da, 12 kanta ditu, tartean Aziz Abrahin eta Lisei da abeslari Sahararrak ere elkartu ditugu, eta hor dauden Mikel Urdangarin, Anari, Inaute Lorrieta, Olaia Intziarte, Olatz Salvador, Izaro, Itziar Ituño, benetan euskal artisteen eskuzabaltasuna ere eskertu nahiko nuke, Sahara hitza aipatu eta berehala esan zioten bai proiektu honi, eta esan proiektu hau aurrera ateratzeko ere konplize batzuk aurkitu ditugula, Euskal Fondoa, Elkar, Berria eta Bakun. Eta, benetan nik uste dut oso diska ederra geratu dela. Eta justuki gaina diskau uste dut aurkeztuko duzuela Donostian abenduaren 22an, ez, kursalareto hortan? Hori da, asmoa da kursalean, abenduaren 22an, kontzertu solidario bat egitea. Hor egongo dira diskan parte hartzen duten artistetako batzuk, eta sorpresa batzuk ere izango ditugu, Jon Maia adibidez, ba, bere bertso luze hoietako bat botako du Sahararen alde, eta, bueno, ba, esan kontzertu solidario honen asmoa dala, ba, dirua biltzea Saharako ondare kultural eta historikoa babesteko. Bizitzan behin bakarrik egingo dan kontzertua da, nik uste dut kontzertu ahaztezina izango dala zentzu askotan, eta, bueno, ba, entzuleak gonbidatu noski, egun horretara ba, kursalera gerturatzeko, bakoitzak jarriko dugun aletxo, ondarrezko aletxo horrekin, ba, elkartasun duna handi bat osatuko dugu. Mila esker, Kristina Berazain, eta hurrengo atarte. Eskerrik asko.